sleġġo fija Awaw tamal inlewni b'kuraċ Metal fuq mixxem safja u blanikta Fismew witrajt salib dan messaċ Bitri omori nok sinja vinċes Lalla tlabti fissilli il-kelmit Sabiex narrafu narma leżeċtu Bil-vizjoni li rajt fismawit Dan dem li ġej mill-oli Rajt fiħ dak it-wemmin Tal-ġraja li kontajtri Ġesu mitħad nedmin Jien don karmajt leżeċtu Bittera tassali Aċċid wi baqaq li met Ġesu laqwa ħabib Pinze tirbaħ lill-ladu Dan il-klim baqa jidwi kulħin Jienem mint it-tifsira tad-dera Tas-salib lill-mulej rid-ninqin Tal-insara s-salib u għat-tarka Jien se nitlob sabiex najxalih Niġbet lejja b'nedmin oħra bħali Sabiex bħali jibdew jemnu fiħ Tifħinna dil-lalla Is-sit tas-sema ulat Man imxallat liflilu Shalla, firm setan